1000 mg witaminy C w jednej tabletce, także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCMax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wrocławski sąd aresztował na 2 miesiące byłego posła biznesmena Janusza Palikota. Mieszkańcy południowo-zachodniej Polski wciąż walczą ze skutkami powodzi. Unia Europejska musi szybciej zbroić, mówi Polskiemu Radiu kandydat na komisarza do spraw rozwoju przemysłu obronnego Andrius Kubilius. Janusz Palikot aresztowany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu warunkowo na 2 miesiące. Jeżeli do końca października wpłaci 1 000 000 zł, będzie mógł wyjść z aresztu. Sprzeciw wobec decyzji sądu zgłosiła prokuratura. Złożenie podobnego sprzeciwu zapowiadają obrońcy. Jeden z obrońców byłego posła i biznesmena, mecenas Andrzej Malicki, wyjaśnia, że sprawa jest skomplikowana. Areszt jest tak zwany warunkowy, czyli z chwilą wpłacenia tej kwoty areszt upada. I prokurator musi zwolnić pana Palikota. W tej chwili mamy sprzeciw, a zatem czekamy na rozstrzygnięcie zażalenia, które w terminie 7 dni może złożyć i pewnie złoży prokurator, jak również my jako obrońcy. Zarzuty dotyczą kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. W jej ramach konsumenci mogli wpłacać pieniądze polskim destylarniom spółki, w zarządzie której zasiada Janusz Palikot. Polskie destylarnie zakończyły kampanię po 1,5 miesiąca i przestały spłacać odsetki od pożyczek. Mieszkańcy południowo-zachodniej Polski wciąż zmagają się ze skutkami powodzi. Po oczyszczeniu domów i mieszkań z gruzu i błota nadszedł czas na osuszanie pomieszczeń. Na razie robimy to metodami naturalnymi, czyli wietrzenie i przeciąg. Tak mówi jeden z mieszkańców miasteczka Bardo w województwie dolnośląskim, Boniek Walicki. Te ściany dalej są mokre po prostu. Sufit był taki, że jak się naciskało, to woda wyciekała z niego, nie? No i teraz jest pytanie po prostu, okej, jak możemy najszybciej osuszyć budynek, bo to jest to, co należy zrobić po prostu, osuszyć. Szlam też musieliśmy zmywać z tej piwnicy, tam nie można było wejść, tyle było tej wody, no ale w końcu wyszło. Wypompowaliśmy to, no i potem trzeba znowu nalać wody do tej piwnicy, bo trzeba umyć tę piwnicę. Mieszkańcy podczas powodzi ucierpiało ponad 17 tysięcy budynków mieszkalnych, prawie 8,5 tysiąca budynków gospodarczych i ponad 1000 budynków użyteczności publicznej. W maju Lewica zorganizuje kongres statutowy. Decyzja o zwołaniu kongresu zapadła podczas posiedzenia Rady Krajowej Nowej Lewicy, która odbyła się dziś w Warszawie. Współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, mówi, że celem kongresu będzie zmiana statutu. W nowym statucie nie będzie frakcji, w nowym statucie nie będzie podwójnego kierownictwa, jeżeli chodzi o powiaty i województwa, jeżeli chodzi o sprawę związaną z szefostwem na poziomie centrali, ta sprawa, komisja statutowa będzie dyskutowała i w stosownym momencie da kongresowi propozycję rozwiązań, kongres będzie o tym decydował. Na 7 grudnia Lewica zaplanowała kongres w Warszawie, podczas którego ugrupowanie podsumuje rok pracy w rządzie. Podczas Rady Krajowej zapadła też decyzja, że nowa Lewica wystawi kandydata na prezydenta. Linie lotnicze Emirates zakazały przełożenia pagerów i krótkofalówek na pokładach swoich samolotów. Decyzja firmy mającej siedzibę w Dubaju ma związek z serią eksplozji tego typu urządzeń na terenie Libanu. Linie przedłużyły też zawieszenie lotów do krajów Bliskiego Wschodu ze względu na zaognioną sytuację w regionie. W ubiegłym miesiącu w serii eksplozji pagerów i krótkofalówek w Libanie zginęło 37 osób, islamistów związanych przede wszystkim z Hezbollahem. Przygotowanie zamachów przypisuje się Izraelowi. Unia Europejska musi szybciej się zbroić i rozkręcać przemysł obronny, aby przygotować się na ewentualną konfrontację z Rosją, podkreślił w wywiadzie dla Polskiego Radia kandydat na komisarza do spraw rozwoju przemysłu obronnego Andrius Kubilius. Wśród możliwych źródeł finansowania wymienił pomysły, które wzbudzają opór płatników netto krajów, które nie chcą, aby Unia się zapożyczała. Emisja wspólnych obligacji, by sfinansować inwestycje w obronę, albo wykorzystanie funduszu odbudowy, czy nisko oprocentowane kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, to sugestie kandydata na komisarza z Litwy Andriusa Kubiliusa. Mam nadzieję, że znajdziemy konstruktywne podejście, by nie czekać do 2028 roku. Chodzi o to, by pieniądze na rozkręcenie produkcji zbrojeniowej w Europie były już teraz, a nie dopiero w nowym unijnym budżecie. Jesteśmy świadomi zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa po rozpętaniu wojny przez Rosję. Andrius Kubilius kładzie nacisk na produkcję w Europie, bo jak mówi, tylko 20% sprzętu wojskowego, który kupują unijne kraje, jest produkowany przez europejskie firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. A sporcie na pierwszy plan wysuwa się piłkarska ekstraklasa. Dwa dzisiejsze mecze 11 kolejki już się zakończyły. Stal Mielec pokonała z trudem punktującą Lechię Gdańsk 2-1, decydujący gol w 92 minucie meczu, a Raków Częstochowa wygrał w Radomiu z Radomiakiem 2-0. O 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a trener Zabrzan Jan Urban podejmie się analizy rywala. Jak ocenić zespół? Duża szybkość, bo i Sejk, i Pieńko, i Kłódka, i Wdowiak mają dosyć dużo szybkości w tych fazach takich przejściowych, gdzie stracisz piłkę gdzieś w środkowej strefie boiska, potrafią to bardzo dobrze wykorzystać na dużej szybkości. O 20.15 lider Lech Poznań podejmie ekipę Motoru Lublin. W ligach zagranicznych w Premier League Crystal Palace przegrało 0-1 z Liverpoolem. W trwających meczach do przerwy Arsenal z Jakubem Kiwiorem na ławce remisuje Southampton z Janem Bednarkiem w obronie. 1-1 Manchesteru City z Fulham. W Niemczech Union Berlin prowadzi 2-1 z Borussią Dortmund, a Bayer Leverkusen remisuje 2-2 z Kielem. Wolfsburg z Kamilem Grabarą w bramce i Jakubem Kamińskim na wahadle wygrywa 2-1 z Bochum. W Ekstralidze Żużlowej rewanżowe spotkanie finałowe z powodu deszczu odbędzie się w poniedziałek. Dzisiaj jadą o brązowy medal, czyli Apator Toruń ze Stalą Gorzów. W pierwszym meczu było 46-43 dla Torunian. Dzisiaj też Apator góruje, jak na razie 32-16, czyli brązowy medal na wyciągnięcie Motoru. W tenisie znamy już skład finału turnieju w Pekinie. Coco Gauff zagra z Karoliną Muchową. Amerykanka pokonała Hiszpankę Paulę Badosę 4-6, 6-4, 6-2, a Czeszka wyeliminowała Chinkę Qinwen Zhen 6-3 i 6-4. Z polskich wątków cieszy awans do finału Challengera w Alicante Kamila Majchrzaka. Polak pokonał Hiszpana Martina Landalusa 6-3 i 6-4. I jeszcze siatkówka. U pań zawodniczki budowlanych Łódź pokonały MKS Kalisz 3-1. Bogdanka jest liderem w tabeli. Na plus lidze Bogdanka Luk Lublin wygrała 3-1 z Asseco Resowią Rzeszów. W nocy pochmurno, nad morzem i na zachodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia i nie powinno tam padać. W centrum, na wschodzie i miejscami na południu pojawią się opady. 4 stopnie na Kaszubach i na Pojezierzu Pomorskim, 9 w centrum i 10 na południu. Autopromocja. To było 18 sierpnia 2024 roku. Właśnie wtedy w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Kamp zagrał swój pożegnalny koncert. Po kilkunastu latach udanej kariery, występach w Polsce i za granicą oraz wydaniu 3 studyjnych albumów, to u nas po raz ostatni spotkali się ze swoją wspaniałą publicznością. W transmisji wtedy posłuchaliśmy zaledwie części tego wspaniałego muzycznego święta, a zatem zapraszam na retransmisję drugiej części pożegnalnego koncertu zespołu Kamp w najbliższą niedzielę po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Coraz częściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdzikiem. Wspieramy swoją odporność. Jest to jasne jak słońce, że bierzemy Aktivitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Aktivitaminer Senior D3. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kawiarni.

Tygodnik muzyczny na kwadrans już prawie po 17 w programie trzecim Polskiego Radia. Jak zwykle w sobotę będziemy tu do godziny 19. W ubiegłym tygodniu przywitał się z Państwem redaktor Bartek Haciński. Również za tydzień on się przywita, a dzisiaj ja, czyli Kuba Ambrożewski. I tak to już będzie wyglądało w Tygodniku Muzycznym. Bardzo się cieszę, że będziemy się wymieniać co tydzień z redaktorem Hacińskim i będziemy mogli razem tworzyć Tygodnik Muzyczny w każdą sobotę od 17 w programie trzecim. A razem ze mną na początek jedni z bohaterów dzisiejszej audycji, zespół The Replacements z lat 80. tutaj nam zagrał, bo Tygodnik Muzyczny to nowości i wydarzenia ze świata muzyki, ale również rocznice, które przybliżają ważne historyczne momenty. Zespół Replacements jeszcze dzisiaj powróci w większym wymiarze i muzycznie, i słownie, jeżeli chodzi o mój komentarz i moje wspomnienie pewnego istotnego, fonograficznego momentu w twórczości tej amerykańskiej, całkiem wpływowej i kultowej grupy. Left of the Dial to był utwór, który wybrzmiał na początek Tygodnika Muzycznego, a teraz to w pewnym sensie też rocznica, chociaż jednocześnie wprowadzi nas w wydarzenia muzyczne ostatnich dni. Tak, sobie myślę, że to utwór, w którym chyba całkiem nieźle słychać, że grupa Radiohead przynajmniej na tym swoim gitarowym wczesnym etapie coś tam zawdzięczała Kurtowi Cobainowi i zespołowi Nirvana. My Iron Lung, numer, który chyba jest przede wszystkim znany z obecności na drugiej płycie Radiohead, płycie The Bends, wydanej w 1995 roku, ale był ten utwór jednocześnie jaskółką tej płyty, bo we wrześniu, pod koniec września 1994 roku ukazała się epka właśnie z tym utworem, która już zwiastowała pewien przełom i pewne nowe otwarcie w twórczości grupy Radiohead. A o zespole Radiohead nieprzypadkowo mówię dzisiaj, bynajmniej nie ze względu na te rocznice, bo gdy przewiniemy o lat 30 do 4 października, czyli no wczorajszego piątku, no to możemy obcować z nową muzyką Toma Yorka i Johnnego Greenwooda, czyli dwóch filarów zespołu Radiohead, no bo od wczoraj mamy nową płytę projektu The Smile. 251. Ta liczba sponsoruje to wejście w dzisiejszym tygodniku muzycznym. A dlaczego? Ano dlatego, że tyle dokładnie dni minęło od wydania poprzedniej płyty projektu The Smile, albumu Wall of Eyes, który ukazał się 26 stycznia. Tak, tak, 2024 roku. Na początku tego roku, który powoli zbliża się do końca, ale zespół The Smile zdążył jeszcze przygotować i wydać kolejny album i ta płyta jest dostępna od wczoraj. Cutouts, 10 nowych utworów Toma Yorka, Johnnego Greenwooda i towarzyszącego im w tym projekcie Toma Skinnera, perkusisty wcześniej grającego w grupie Sons of Kemet. Eyes and Mouth to jeden z tych 10 fragmentów, tych spośród tych jeszcze nie singlowych, których jeszcze nie znaliśmy, dopiero znamy je od wczoraj. Zwrócił moją uwagę nie tylko tą bardzo gęstą, ekspresyjną partią perkusji właśnie Skinnera, ale chyba przede wszystkim tą bardzo intensywną plecionką gitarową Johnnego Greenwooda. Dla mnie on tutaj był bohaterem tego utworu. Jestem ciekaw, jakie są wrażenia słuchaczy, słuchaczek Tygodnika Muzycznego, jeżeli już ktoś miał okazję w ten album się wgryźć, w płytę Cutouts. Tygodnik Muzyczny @polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. No i słuchajmy dalej. Jeszcze jeden fragment dziś wybrzmi na antenie Trójki z tego albumu. No Words. We'll be right back. dobrze mieć jesienią ich nowy album, nowy materiał. Mówię o Tomie Yorku, o Johnnym Greenwoodzie. No i oczywiście o Tomie Skinnerze, bo on tutaj wcale nie jest mniej ważny od pozostałej dwójki. The Smile, płyta Cutouts i No Words, ten fragment za nami. No myślę, że wprowadzili nas w pewien rodzaj muzycznego letargu, bardzo ubogacającego, ale chyba nie było mowy o przestymulowaniu, więc mam nadzieję, że receptory są wypoczęte i gotowe na większą gęstość, właściwie to gęstość przez naprawdę wielkie G i to podwójne. Jordy Grip. From the way you hide your makeup on, from the way you've done your hair, from the way you sat down next to me, from the way you ordered your drink, from the moment you put your hand on my knee, I knew I'd have you with ease. Did you come here often? Do you know how this thing works? Do you go to bed with a different man every night? Don't tell me I'm the first. You must have heard about me. Everyone knows my name. Everyone knows I'm holy. Holy, holy, holy, holy. All the revolutionaries. Holy, holy. All the jihadis too. You know my name. Everyone does. It's true. It's true. It's true. It's true that I'm known around here. The barmaids know my name. I've had them all before. You are new. I'll have you too. It's time to give in. From the shores of Havana to Moscow and Tokyo, in French Guyanese, in Cantonese, everyone knows my name. Some side. No mówiłem, że będzie gęsto i chyba nudy nie było, tak sądzę. Jordi Grip, tak nazywa się twórca tego utworu. Szalony artysta specjalizujący się w takiej muzyce totalnej, powiedziałbym, a jednocześnie muzyk zaledwie 25-letni. Muzyk z Londynu, z Wielkiej Brytanii. Przez lata motor napędowy cenionej i w pewnych kręgach, myślę, że mogę powiedzieć, kultowej grupy Black Midi, którą to nieoczekiwanie i nagle rozwiązał zaledwie w sierpniu tego roku, a już w październiku, i to na początku, wydaje pierwszy solowy album, być może, a nawet na pewno są to utwory, które powstawały jeszcze w ramach pracy z zespołem Black Midi, no ale niemniej jest to jego solowy debiut i początek nowego rozdziału. Holy Holy to był pierwszy singiel, który tę płytę zapowiadał. No takie połączenie rocka progresywnego, soft rocka Steely Dan, troszkę ten wokal Jordiego przypominający Donalda Fagena, elementów musicalowych, ale i brzmień latynoskich. Czego tu nie było? No nie sposób powiedzieć. Było chyba wszystko wymieszane w bardzo brawurowym stylu. The New Sound, tak nazywa się ta płyta. Jest na niej więcej utworów i więcej nieoczekiwanych rzeczy się na niej również dzieje i pewnie nie wszystkie kompozycje jesteśmy w stanie tutaj na antenie radiowej udźwignąć w sobotnie popołudnie, ale jeszcze jedną pozwolę sobie zaproponować. Z tych nieco może łagodniejszych, chociaż no to taka swoiście pojmowana łagodność Jordiego Gripa, Terra. It's not open to the public until spring, when the renovations are complete. It's not a bird on a plane or anything. It's the most wonderful thing you've ever seen. My life's work, my dream come true. It's the newest new in new. Tell you what it is. It's the museum of human suffering. We have splayed across the foyer inordinately bled the carcass of our savior who rose from the dead. Victims of drought and famine, fetuses abandoned are waiting here to be admired. In at center, set to expire, my punctured bleeding heart of desire. Just for a moment, watch me please, watch my heart bleed. Tell me, give it a squeeze, heal my disease, remember me. Forget in restaurants, on trains, but by myself, with every breath, and every night, in every bed, in any hotel room in the world, she comes writhing back like a talented pestilence. She unzips the air, blinding light emerges, pink, dark, iridescent sludge everywhere. To your holy land, take me by the hand, and would you tell me if I'm remembered by the saints up here, if they've been to my famous museum. Just for a second, just for a moment, just for a minute more, tell me. Just for a moment, everybody please tell me. Terra. I raz jeszcze podkreślę, ledwie 25-letni autor tego całego zamieszania, Jordi Grip. Artysta z pewnością nie dla każdego, ale zgodzimy się chyba, że nie sposób przejść obok tej muzyki obojętnej i nie zauważyć jej, bo ona dosłownie każdą swoją częścią stara się przyciągnąć naszą uwagę i zwrócić tę uwagę czymś niezwykłym, czymś niestandardowym, czymś no, gdzieś tam wystającym trochę z boku. I myślę, że przez to zasługuje na tę uwagę. Skoro już wspomniałem o wątkach latynoskich w muzyce Jordiego Gripa, tu również one były, to wykorzystam to jako pretekst, by sięgnąć po mój ulubiony singiel Ostatnich Dni. Tuyos perdidos entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas, las lenguas se abrazan, ya no están solas, en la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y no presumo, tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Omega to jest oczywiście Rosalia, czyli skoro jesteśmy w świecie twórców hiszpańskojęzycznych, latynoskich, no być może jedna z największych gwiazd tego rodzaju brzmień na świecie. No i jej nowy singiel, cieszę się, że wróciła do ładnego śpiewania pięknych piosenek. Trochę tu brzmi jak Anna Torroja z hiszpańskiej grupy Mecano, czyli jednej z największych grup hiszpańskojęzycznych w dziejach i to nawiązanie bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Zostaniemy jeszcze w kręgu żeńskich wokali, przynajmniej przez chwilę, no bo nie możemy w tygodniku muzycznym pominąć nowego singla Ofelii. Jak do mnie ktoś kieruje, łatwo nogi miękną, ty Nowy, rock'n'rollowy, muszę powiedzieć, singiel Ofelii, JSD. Chyba tak to się czyta, chociaż któż to wie. W każdym razie bardzo mi się podoba. A do 18 w tygodniku muzycznym pogramy elektronicznie, tanecznie, klubowo nawet. Zaglądamy na nowy album Caribou, Got to Change. And nowy album Caribou zatytułowany Honey jest z nami od wczoraj i tak się on kończy. Got to Change. I proszę nie opuszczać parkietu, bo przed nami jeszcze nowy singiel Confidence Man, Control. A po 18 w tygodniku muzycznym wrócimy do gitar, zwrotek i refrenów. Zapraszam. Autopromocja. Przypadkowe spotkanie, korespondencja, zaangażowanie w sieci i... Daniel Gladtauer, napisz do mnie. I czy możliwa jest kontynuacja w realu? Drogi Leo, kiedy nie pisze pan do mnie przez 3 dni, dziwię się. Ach. Droga Emi, nie opowiedzieliśmy sobie jeszcze niczego z naszego życia. Ona Wiktoria Gorodecka, ja on Arkadiusz Brykalski oraz Piotr Grabowski na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Electrolux w super cenie za 1589 zł i otrzymaj 284 kapsułki Fery w prezencie. Bo w Media Expert taniej masz. Mój